Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak ibu para pemirsa ingkang mugi tansah pun melayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saderengipun monggo kita tansah nderek muji lan syukur dumateng rasa dalem Allah subhanahu wa ta'ala. Awit saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Lan solawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndeleki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Kita lajengaken insyaallah kajian tafsir khusus ayat-ayat ingkang dipun awali ya ayyuhalladzina amanu. Lan kita pendetakan saking faedah kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman ingkang dipun serat dening Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Lan kita ngancik wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 19. Lan menika urutan ayat kaping 19 ugi saking ayat-ayat ingkang dipun awali ganti ya ayyuhalladzina amanu wiwit saking surat Al-Baqarah. Nah kados wau kita aturaken ayat menika kasebat wonten ing surah An-Nisa kaping 19. Allah ngendika wonten ing mriku a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah ngendika wonten ing mriki ya ayyuhalladzina amanu e wong kang padha iman la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha ola halal kanggo nisira marisi wong wadon kanthi cara peksa lan wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna lan sira aja nyusahake wong wadon kanthi niatan supaya nisira litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna kanthi niatan supaya nisira njupuk maneh apa kang wus sira wenehake marang wong wadon kuwi mau illa ayati nabi fahisatin mubayyinah kejaba wong wadon kuwi mau nindakake tumindak fahisah kang mubayyinah tumindak keji kang nyoto ya iku zina utawane nusus durhaka wa asiruhunna bil ma'ruf lan padha pergaulana wong wadon kanthi cara kang ma'ruf kanthi cara kang becik fa in karihtumuhunna menawa sira ora seneng marang wong wadon kuwi mau fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira lan isauka an takrahu syai'an sira ora seneng marang salah sawijine perkara padahal Gusti Allah ndadekake ana ing perkara kuwi mau kabecikan kang akeh banget. Bapak ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat menika wonten sebab utawi sababun nuzul ingkang dadosaken lajeng Allah ta'ala nurunaken ayat menika. Boten sanes inggih menika kados dene napa ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala. Saking sahabat Ibnu Abbas, mugi Allah paring ridho dumateng kekalihipun, menawi piyambakipun nate ngendika, kanu idza mata rajulu an zaujatihi kana awliya'uhu ahakku bi imra'atihi insya'a ba'duhum tazawwajaha wa insya'a zawwajaha wa illam yasha'u lam yuzawwijuha fahum ahakku biha min ahliha. Ibnu Abbas ngendikake kanu idza mata rajul. Wong-wong jahiliyah jaman dhisik nalikane ana wong kang mati ninggalake bojo kana auliya'uhu wali saka wong kuwi mau ahakku bi imra'atihi luweh duweni hak marang bojo wong wadon kang ditinggalke mau insya'a ba'duhum tazawwajaha menawa sebagiane kuwi duweni karep pengin nikahi banjur dinikahi wa insa azawwajaha lan menawa uga dheweke duweni karep nikahake marang wong liya banjur dinikahake ananging mahare dicupuk wa illam yasha'u lam yuzawwijuha fahum ahakku biha min ahliha lan menawa duweni karep ora nikahake ya ora bakalan dinikahake lan hum aulia nggih wali ne wong kang wis mati kuwi mau luweh duweni hak kelawan wong wadon kuwi mau tinimbang keluargane. Lajeng napa mandhap ayat punika ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithun nisaa karha. Wong kang bodho iman ora halal kanggo sira marisi wong wadon kanthi cara paksa. Nah, fanadallahu ta'ala ibadahul mukminin. Allah taala nimbali hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin kanthi firmanipun ya ayyuhalladzina amanu. Wong kang bodho iman. Lian hahum amma kanu muta'arifina alaihi fil jahiliyati. Kangge ngawisi tiang-tiang mukmin kuwi mau, tiang-tiang mukmin menika wau saking napa ingkang sampun dikenal wonten ing adat masyarakat jahiliyah. Wa huwa anna rajula idza mata wa taraka zaujatan warathaha akbaru auladihi. Wahia karihatun lidhalika qat'an. Boten sanes nggih. Adat kebiasaan jahiliyah menika wau inggih menika nalikanipun wonten tiyang sedo lajeng nilaraken garwa istri warathaha akbaru auladihi. Pramila istri utawi napa tiyang setri menika wau lajeng dipun warisi dening putranipun sing paling ageng. Lan tentu kemawon nggih napa tiang setri biantun setri menika wau nggih wonten ing kondisi dipun paksa. Tsumma huwa insa atazawwajaha. Lajeng napa menawi kok putrane sing paling ageng menika wau remen nggih lajeng dipun nikahi. Au zawwajaha ghairuhu au zawwajaha ghairahu wa akhadhal mahra lahu utawi lajeng dipun nikahaken dumateng tiang sanes ananging dhewekne ingkang mendhet maharipun nggih dados putranipun sing paling ageng menika wau ahli warisipun wau niku sing mendhet maharipun wa insa'a abqaha hatta tu'tiyahu ma akhadhat min mahrin min walidihi. menawi kok napa dhewekne menika nggih ahli warisipun wau niku ngersake nggih lajeng mboten dinikahi, mboten dinikahke kalih wong liya, ananging ditokne mawon ngantos tiyang setri menika wau lajeng mbalekke napa ingkang sampun dipun pendhet arupi mahar saking tiyang sepuhe. Yang sepuhe napa ahli waris menika wau. Nah, menika model warisan zaman jahiliyah. Terus model warisan zaman jahiliyah menika kados mengaten. Menawi wonten tiyang menika sedo ninggalke garwani, garwani menika wau mboten pikantuk warisan ananging justru dados barang warisan. Menika warisan zaman jahiliyah. Terus garwani menika wau malah dados barang warisan. Mboten dados nggih mboten pikantuk warisan. Sinten ingkang marisi nggih menika putranipun sing paling ageng utawi walinipun. Putranipun ingkang paling ageng utawi walinipun mayit. Nah, menawi kok napa putrane utawi waline wau sing dados ahli warise nggih jaman jahiliyah menika wau ingkang dados ahli warisipun menika kok ngrasake nggih kepengin utawi lemen lajeng dipun nikahi tanpa mahar malih. Mahare pun napa pun riyen dibayarke bapakne. Lajeng menawi mboten kepengin nggih mboten duweni niat nikahi, dinikahke kalih tiyang sanes ananging mahare dhewekne sing mendhet. Sanes tiyang setri wau. Utawi sanes bojone mayit wau. Menawi mboten dipun nikahi, mboten dinikahke kalian tiang sanes, ditokne mawon ngantos tiang setri wau menehke nopo ingkang dados mahar ingkang sampun dipun paringaken garwanipun jaman rumiyin ingkang sampun sedo diwenehke teng ahli warisipun. Nah, pramila tiang setri mboten duweni nopo-nopo. Justru niku dadi barang warisan. Faharrama ta'ala hadzal irtha al-jahiliyyal ja'ira. Pramila lajeng Gusti Allah ngaramaken model warisan jahiliyah ingkang kados mekaten punika. Warisan jahiliyah ingkang napa wonten ing mriku wonten kedzalimanipun. La yahillu lakum antarithun nisa'a karha. Pramila Allah ngendika ora halal kanggo sira marisi wong wadon kanthi cara peksa. Fa asbahatil mar'atu idza mata zaujuha tarithu minhu ma a'taha Allahu wa huwa thumun. Nah, sasampunipun mekaten lajeng tiang setri nalikanipun dhewekne menika napa nalikanipun dhewekne napa dipun tilar sida garwanipun lajeng saged pikantuk warisan tarithu minhu nggih dhewekne pikantuk warisan saking garwanipun ma'atahallahu wa huwa atsumun pikantuk warisan saking garwanipun miturut ketetapan nggih aturan ingkang sampun dipun damel dening Gusti Allah inggih menika 1/8 ingkang lahu waladun menawi garwanipun gadahi putra. Wa illa menawi mboten gadahi putra, fatarithul rub'a. Pramila tiyang setri garwanipun wau nggih menika pikantuk warisan 1/4 utawi 1/4 saking bondonipun garwani ingkang sedo. Summa tabqa fi baitihi hatta takmula iddatuha arba'atu ashurin wa asra. Lajeng piyambakipun nggih tiyang setri wau tetep nggih tinggal wonten dalemipun garwane ngantos sempurna masa idahipun. Ngantos sempurna masa idahipun inggih menika 1 wulan sedasa dinten. Menika masa idah kangge tiyang setri ingkang dipuntilar dunya garwanipun. Thumma tadhhabu haitsu sya'at. Lajeng sak sampunipun mekaten dheweke saged kisah teng pundi kemawon ingkang dipun remeni. Wa kama harama ta'ala irtha zaujati harama 'adalaha ay man'aha aidan wa huwa ay yakdahu ar-rajulu imra'atahu lidama matiha aw su'i khuluqiha fayudayiquha wa yu'dhiha hatta taftadiya minhu bimalin. Kados dene ugi Gusti Allah ngaramaken model warisan jahiliyah. Nggih, warisanipun tiang setri. Model jahiliyah menika Gusti Allah ugi ngaramaken tumindak nggih adol iki menika napa dadosaken susah tiang setri. Dadosaken susah tiang setri utawi napa dadosaken napa dhewekne menika wonten ing kesempitan awit saking napa nggadahi niat tertentu. Gusti Allah ngaramaken nggih tiyang jalal menika napa dhewekne nggih tumindak ngantos nggih napa dadosaken susah tiyang setrinipun utawi garwanipun. Kanthi tujuan napa? Kanthi tujuan tertentu. Ben boten kerasan dadi bojone. Menika jenenge adol. Wala ta'duluhunna litadhabu biba'di ma'ataitumuhunna. Menika ingkang dipun maksud. Nah, mila Gusti Allah ugi ngaramaken tuminta kados mekaten punika. Nggih menika nggawe napa boten betah bojone. Nggih digawe napa susah nggih digawe sedih nggih disia-sia kanthi tujuan napa bibak dima ataitumuhunna supados dhewekne nggih litat habu bibak dima ataitumuhunna mendhet malih napa ingkang sampun nggih dipun paringaken arupi mahal. Nah wonten mriki dipun ngendikake kanthi napa wa huwa ayyakdahu ar-rajulu imra'atahu iki menika tiang jalur ndadosaken susah nggih garwanipun merga napa lidama madiha merga parasipun mboten ayu parasipun menika mboten cantik pun mboten seneng malih ausu ikhulukiha utawi merga elek akhlakipun fayudhaiquha lajeng napa dipun dadosaken sempit dipun dadosaken susah wayudhiha lan dipun sakiti diloro-loro hatta taftadiya minhu bimalin ngantos dhewekne mboten betah lajeng nyuwun pegat. Nah menika tujuanipun taftadiya minhu bimalin menika nebus kanthi bondo maknanipun nggih nggih ngejokaken khuluk nggih ngejokaken khuluk utawi dheweke nyuwun pegat. Tsumma yutalliquha banjur dipun pegat nggih pramila Allah ngendika wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna lan siraja nyusahake wong wadon kanthi tujuan supaya ne sira njupuk maneh sebagian apa kang wus sira wenehke marang wong wadon mau. Ai min malin wa huwa al mahru bondo boten sanes ingkang dipun maksud inggih menika mahar. Nah wonten tiyang menika ugi nalikanipun nggih sampun nikah nggih lajeng sampun gesang sarang-sarang menika ngantos gangsal taun sedasa taun lajeng napa ingkang wonten atinipun menika pun benten pun boten remen malih pun boten tresna malih mereka wajahipun pun pun benten mboten kados dene nalikanipun tesih napa nalikanipun tesih perawan nggih lajeng wajahipun menika dados elek nggih utawi mereka mboten remen dumateng akhlakipun nggih lajeng napa dhewe ning gawe ukara pripun carane digawe mboten betah Pripun carane digawe mboten petah nggih disiyo-siyo, dikasari nggih. Ya, menika maknanipun ta'duluhunna nggih utawi yudayukuha nggih lajeng dhewekne ndadosaken tiyang satriwa dados sempit maknanipun nggih dados napa nggih ndadosaken tiyang satriwa dados susah dados sedih nggih lajeng mboten betah dipun piloro nggih ngantos lajeng mboten betah dhewekne ngejokke khuluk khuluk ateges dhekne nebus kanthi napa mahar ingkang sampun dipun paringaken. Nah, awit napa khuluk menika syaratipun napa kedah mbalekke mahar ingkang sampun dipun paringaken suaminipun. Hadza illam tartakib az-zaujatu fahisatadz zina. Nah niki nalikanipun tiang setri wau niku mboten ngantos nindakke tumindak fahisah keji arupi zina utawi dhewekne mboten tatarofa anil zauj iki menika mboten nyombongaken mboten nusus dumateng suaminipun mboten banggil utawi watabkhas haqqahu fit ta'ati wal mu'asyirati bil ma'ruf utawi dheweke ngurangi napa ingkang dados hakipun suami wonten ing ketaatanipun dados dipun perintah mboten taat nggih lan ugi wonten ing pergaulanipun kanthi ma'ruf amma in iltakabat fahisatan wadihatan bayyinatan la syakka fiha wa nasajat nusuzan au a'radat 'aniz zawji i'radan fa inna lizawji ayyudayiqaha hatta tufadiya nafsaha minhu bimithlil mahri ananging menawi kok tiang setri wau menawi kok tiang setri menika wau can memang dhewekne tumindak zina ingkang cetha-cetha dhewekne tumindak zina kalian tiang sanes utawi kok dhewekne nusus dumateng garwanipun banggel bangkang au a'radat anizauj i'radan utawi melengos saking garwanipun nggih utawi ugi napa tumindak sanes ingkang dadosaken napa ingkang sifatipun menika nggih ngurangi napa ingkang dados hak suaminipun nggih fa innalizauj ayudayiqaha pramila suami nggih menika nggadahi hak tumindak nggih adol dumanteng garwanipun wau nggadahi tumindak nggadahi hak nggih tumindak pripun carane supados bojone wau mboten betah menika keadilan wonten ing syariat nggih terus menawi kok tiang setri ngantos tumindak zina menawi kok tiang setri menika ngantos nusus dumanteng garwanipun nggih durhaka dumanteng garwanipun pun boten taat malih dumateng garwanipun nggih utawi pun melengos saking garwanipun nah menika nggih suaminipun garwanipun wau niku nggadahi hak nggih tumindak mekaten dumateng istrinipun hatta tufadiya nafsaha minhu bimithlil mahri ngantos dheweke nebus awake nggih kanthi napa kanthi nggih bondo semisal ukuran mahar ingkang sampun dipun paringaken menika menawi napa tumindak nusus menawi napa dheweke tumindak zina menawi mboten namung sekedar bojone mboten seneng mergo wajahipun pun parasipun pun mboten ayu malih nggih utawi kok sekedar mboten seneng kalih tabiatipun nggih akhlakipun nggih sekedar mboten men kalih akhlakipun ananging satosipun dheweke tesih taat dumateng suaminipun nggih tesih saged njagi harga dirinipun nggih tesih saged njagi kehormatanipun nggih lan piyambakipun mboten melengos saking garwanipun menika mboten pikantuk dipun sia-sia mboten pikantuk dipun sia-sia nggih menika aturan wonten ing ayat punika. Nah lajeng sasampunipun Allah Subhanahu wa taala paring arahan dumateng hamba-hambanipun tiang-tiang mukmin Nggih, arahan dumateng perkawis ingkang sae wonten ing hubungan suami istri. Iki menika napa wa'ashiruhunna bil ma'ruf lan pergaulana wong wadon kanthi cara kang ma'ruf. Ai ala kulli mu'minin ayu asyira zaujatahu bil ma'rufi. Iki menika wajib dumateng sedaya tiyang mukmin, tiyang jaler menika nggih gauli garwanipun kanthi cara kang ma'ruf utawi kanthi tata cara ingkang becik. Napa ingkang dipun ma'ruf, ingkang dipun maksud ma'ruf wonten ing mriki wa huwa al-ihsanu ilaiha wa adamul isaati ilaiha biqaulin aw fi'lin. Iki menika tumindak ihsan dumateng garwanipun. Wa adamul isaati ilaiha lamboten tumindak Allah dumateng garwanipun biqaulin aw fi'lin kanthi ucapan utawi kanthi tumindakipun. Inkarihal mu'minu zaujatahu falyasmil alaiha. Menawi kok wonten tiang mu'min nggih tiang jaler niku mboten remen dumateng garwanipun nggih saking sisi akhlakipun nggih ananging dhewekne kok tetep dados tiang setri ingkang taat dados tiang setri ingkang napa sayang dumateng suaminipun ah menika meskipun nggih inkarihal mu'minu zaujatahu nggih hamba'ot yang mukmin menika mboten remen tiyang jaler menika mboten remen dumateng garwanipun falyasbir alaiha pramila kedahipun sabar wala yutallikha lan ampun ngantos dipun talak nggih nek namung mboten remen kalih wajahipun nek namung mboten remen kalian kebiasaanipun kados dene mungkin ngorokan nggih utawi dhewekne nyun pangapunten nggih niku cok ngentutan nggih menika napa nek namung sekedar saking akhlakipun kebiasaanipun ampun ngantos kok dhewekne niku lajeng ndadosaken nalak garwanipun nggih fala'allahu ta'ala yaj'alu fi baqa'iha khairan. Saged-saged Gusti Allah menika ndadosaken wonten ing nggih keberadaanipun nggih istri menika wau kabecikan ingkang kathah dumateng suwanipun dumateng garwanipun. Kados dene misalipun tiyang setri wau saged nglairaken putra-putra ingkang saleh ingkang salihah ingkang yanfa'uhullahu ta'ala bihi ingkang Allah Ta'ala menika ndadosaken manfaat dumateng piyambakipun lewat putra-putra menika wau. Nah, wa yusbihu yuhibbuha wa tuhibbuhu. Nah, pramila napa lajeng dadosipun nggih dheweke tresna dumateng istrinipun lan istrinipun menika wau nggih tresna dumateng piyambakipun. Nah menika napa ingkang dipun maksudaken dening Gusti Allah wonten ing ngendikanipun wa'ashiruhunna bil ma'ruf lan padha pergaulana wong wadon kanthi cara kang becik. Fa in karihtumuhunna menawa sira ora seneng marang wong wadon mau fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Isa-isa nggih sira ora seneng marang salah sawijini perkara padahal Gusti Allah ndadekake ana ing perkara kuwi mau kabecikan kang akeh banget. Nah kathah saking kula panjenengan sami mboten remen dumateng sunggalipun perkawis, mboten remen dumateng napa sunggalipun kejadian padahal wonten mriku Allah Ta'ala dadosaken kesaenan ingkang kathah dumateng kula panjenengan sami ananging kula panjenengan sami mboten remen. Nah semanten ugi nggih mboten remenipun suami mboten remenipun nggih tiyang jaler dumateng garwanipun niku mbok menawi namung sekedar mboten remen kalian wajahipun mergo pun mulai keriput nggih nem pun sepuh kan lajeng pun dados keriput pun mboten parasipun pun benten nggih pun ngurusi anak nggih napa anake pun 5 nggih lajeng napa napa pun mboten sempat ngurusi badanipun malih, lajeng tampangipun pun dados kusut, mboten nate jungkatan, menika Nggih, ambok namung sekedar mboten remen nggih dumateng parasipun utawi mboten remen dumateng akhlakipun, nggih ngorokan utawi sanesipun, nggih menika ampun ngantos ndadosaken nggih mboten kelemenanipun menika wau ndadosaken dhewekne lajeng nalak garwanipun. Nggih, ampun ngantos, nggih awit nggih dhewekne mboten remen dumateng salah setunggalipun akhlakipun ananging satosipun Allah Taala saged-saged ndadosaken kesaenan ingkang kathah liwat tiang setri menika wau. Nah menika ingkang mboten saged kita mangertosi. Nah, pramila nggih napa? Menika ugi dipun ngendikake dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih wonten ing sunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim, Kanjeng Nabi nate ngendika, "La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara." Aja nganti wong mukmin wong lanang kuwi geting marang wong mukmin wong wadon. Menawa dhewekne ora seneng saka dhewekne menawa dhewekne ora seneng saka wong wadon kuwi mau akhlake dhewekne bakalan rido saka liyane. Nek dhewekne mboten seneng kalian akhlakipun, dhewekne mesti rido kalian sanesipun. Nah, pramila napa? Kita kedah ngimut nggih menawi kok wonten kejadian ingkang kados mekaten, nggih kula panjenengan saya mbok menawi pun berumah tangga pun dangu nggih pun mboten napa kados dini nalikanipun tesih inggal, nggih inggal-inggal napa dados manten berumah tangga, ah menika mboten kemesraanipun tentu kemawon pun benten. Nggih pun benten, nggih mboten kados jaman rumiyin. Pun parasipun pun benten, fisikipun pun benten, nggih lan ugi napa-naponipun pun benten. Ananging kedah kita ngimut menawi perubahan paras menika wau, nggih fisikipun pun berubah, pun benten. Lajeng dados nggih mboten kita remeni, kita kedah ngimut nggih saking sisi sanesipun, saking arah sanesipun. Mbok menawi akhlakipun nggih menika ingkang kita remeni, akhlakipun sae nggih utawi mbok menawi nggih napa sanes wajahipun ingkang mboten kita remeni ananging napa piyambakipun mbok menawi pinter anggenipun kula wentah putra-putranipun. Nah menika kita pirsani saking arah punika. Nggih ampun ngantos lajeng nggih kita mboten remen salah sunggalipun tabiat ingkang dipun gadahi lajeng kanthi alasan punika lajeng kita ndadosaken mboten betah, kita piloro, lajeng kita nggadahi niat kok ngantos nggadahi niat lajeng dipun talak. Menika naudzubillah ampun ngantos kados mekaten. Nah, Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, boten kepareng kangge kita sedaya menika kok ngantos geting dumateng garwa kita menawi kok kita geting saking salah setunggalipun tabiatipun, pramila napa fasayardu minha khuluqan akhara. Kita bakalan rido saking tabiat sanesipun, saking arah sanesipun. Awit nggih mboten tentu kemawon napa mboten danten wonten kepribadianipun menika danten menika elek. Tentu kemawon wonten saenipun lah ingkang sae menika ingkang kita rawat, ingkang sae menika ingkang kita imut-imut, lajeng napa lajeng kita dandani napa ingkang mboten sae lan menika dadosaken kelanggengan wonten ing rumah tangganipun tiang mukmin. Bapak Ibu para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran apa ingkang saged kita pendet saking ayat menika ingkang sepisan menawi ibtalu qanunul jahiliyah. Ibtalu qanunil jahiliyati alladzi kana yasmahu liwaladiz zauji idza mata waliduhu ayyaritha imra'ata abihi fayatazawwajuha aw yuzawwijuha wa ya'khudhu mahraha. Islam menika batalaken aturan jahiliyah ingkang wonten ing aturan jahiliyah menika wau Nggih, dipun keparengaken kangge putranipun. Nggih, kangge putranipun tiyang ingkang sedo, ahli warisipun tiyang ingkang sedo, menika dados pikantuk warisan bojone bapakne ingkang sedo menika wau. Dados putra nalikanipun menika dados ahli warisipun, nggih bapakne sedo, putrane wau menika ingkang pikantuk warisan. Lan ingkang dados warisan, barang warisan menika bojone bapakne menika wau. Lajeng napa fayuzawwijuha nek dhewekne remen lajeng dinikahi. Dados saged-saged anak nikahi ibune dhewe. Nggih, saged-saged kados mekaten. Nggih, anak nikahi ibune dhewe. Lah menika naudzubillah, tsumma naudzubillah. Utawi nek dhewekne mboten remen, nggih menika napa? Napa yuzawwijuha dipun nikahi kalian wong liya. Ananging waya khudhu mahraha. Dewi ini mendet maharipun, dinikah ke kalih wong liya, lajeng dipun pendet maharipun. Mahari kangge dewi ini, awet dewi ini ahli warisipun. Nah menika hukum jahiliyah, lan menika dipun batalaken dening Islam. Lajeng Islam, menika ndadosaken tiyang setri, niku nggadahi bagian warisan. Ingkang saderengipun menika mboten nggadahi warisan, justru malah dados barang warisan. Lajeng Islam tumugi mbatalaken sedaya aturan jahiliyah menika wau, lajeng dadosaken nggih tiyang setri menika pikantuk warisan saking garwanipun lan boten dados barang warisan. Ika ngoko kali haramipun nggih tiyang jaler menika lajeng tumindak adol dumateng garwanipun. Inggih menika tumindak napa? Nggih tumindak napa? Dadosaken garwanipun menika dados mboten betah, dipiloro, nggih dipun dadosaken uripipun dados sempit, nggih ngantos dhewekne mboten betah lajeng jaluk pegat. Nggih wonten tiyang-tiyang ingkang kados mekaten. Nggih carane nek pun mboten seneng malih kali bojone digawe, bojone menika digawe mboten betah, dipiloro, nggih bentinanipun lajeng di napa dielek-elek, nggih lajeng ugi di dilarani ngantos supados mboten betah lajeng dhewekne napa njaluk pegat. Nah, can memang wonten tiang-tiang ingkang niatanipun kados mekaten, menika tumindak ingkang haram. Nggih tumindak ingkang haram. Napa malih kok anggenipun tumindak kados mekaten kanthi tujuan mendet malih napa ingkang dados maharipun. Awit napa nek dhewekne niku lajeng langsung nalak, mboten seneng ditalak, niku berarti napa mboten pikantuk balen. Nggih, mboten pikantuk balen. Nek langsung ditalak mboten pikantuk balen, tapi nek napa digawe mboten betah, bojone bentina dipiloro, nggih, bentina dipiloro lajeng napa mboten betah lajeng ngetokke ngejokke khulu, nggih lajeng dhewekne napa wajib mbalekke mahar ingkang sampun dipun paringke garwanipun jaman rumiyin. Nah menika lajeng bojone entuk balen napa maharipun. Nah wonten tiang-tiang ingkang tumindak kados mengaten lan menika haram hukumipun. Nah Bapak Ibu, para pamirsa ingkang mugi tansah pun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala mekaten nggih sekedhik ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika tafsir saking surat An-Nisa ayat kaping 19 menawi wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja